Na trójkowym zegarze 2 minuty po godzinie 5. Small Town Boy i Wronski Beat. Tak zakończyliśmy pierwszą godzinę audycji Trójka Budzi. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dołączyli do grona wcześnie wstających i wcześnie słuchających. Maciej Załęcki, Justyna Grabarz. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oddział zamknięty, album Terapia i kompozycja z tej płyty zatytułowana Sama. Tak brzmi dziś audycja Trójka Budzi. Zazwyczaj tę pierwszą godzinę naszego budzikowego spotkania zostawiam na taki mały rozruch. Pewnie Państwo wiedzą, że o tej porze łatwo nie jest, ale skoro już prawie 10 minut po godzinie 5, to trzeba zerwać kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 19 dzień września, słońce wzejdzie o godzinie 6.15, a zajdzie o 18.43. Imieniny obchodzą January, Konstancja i Teodor. Kierujemy więc moc ciepłych słów w stronę dzisiejszych solenizantów. Ale 19 września nie tylko oni mają swoje święto. Dzisiaj mamy całkiem pokaźny zestaw świąt, tych typowych i nieco mniej, a wśród nich Dzień Emotikona, Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, Dzień Pracowników Służby BHP i uwaga, moje ulubione, Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Polskiego Radia. Ależ nam się rozgościła tu piękna klasyka i to klasyka zdecydowanie trójkowa. Marillion i Kaylee to za nami. W wiadomościach mailowych od Państwa pojawiło się pytanie od Pani Moniki, co to właściwie znaczy mówić jak pirat? To tak a propos dzisiejszego dnia, międzynarodowego dnia mówienia jak pirat. No to ja odpowiadam, że sama dobrze nie wiem, ale chyba po prostu trzeba założyć jakieś marynarskie, trochę zbójeckie ubranie, zasłonić przepaską jedno oko i witać ludzi takim marynarskim ahoj. Jeśli Państwo znają jakieś inne marynarskie lub pirackie powitania, proszę dać znać, jakby co, czekam także na wszystkie poranne meldunki. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Nazywam się na błaje. Zniknął troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. There's no one left to meet the things that Znakomite rozbujane Leny Kravitz, Stillness of Heart w programie trzecim. Na trójkowym zegarze 25 minut po godzinie 5. Robimy więc kolejną aktualizację listy obecności. Pani Wiktoria, pan Stefan, pani Krystyna, obecny od początku Nikifor. Dzień dobry, bardzo miło, że są państwo z nami. Pojawił się także głos w sprawie tego mówienia jak pirat. Pan Michał pisze, że żeby spełnić dobrze swoje zadanie, trzeba mocno wymawiać R, a także przesadnie wymawiać samogłoski i nabyć swoistej szorstkości spowodowanej ciężkim życiem. Ja myślę, że pobudka o 4:00 już się do trudów życia zalicza. To tematycznie teraz nie 4:00, a 3:00 rano i Matchbox 20, a na zegarze 26 minut po 5:00. Here's my raincoat.

kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Trafia się nam. Nie wiesz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz twój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Wiesz nigdy kobiecie i budka suflera. I jak ja po takim przesłaniu mam Państwu przekazać wiarygodną informację pogodową? Tego nie wiem, ale podejmę tę niełatwą próbę. Dzisiaj w większości kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju także z burzami, więc warto śledzić komunikaty, żeby po prostu nie zmoknąć. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 23 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. Satellite crushing the last lone American night. This is radio nowhere. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The One I Love i R.E.M. ponownie znakomite lata 80. w programie trzecim. To teraz mała wycieczka do lat 90. i do Seattle. I już się pewnie Państwo domyślają, że wybrzmi nam jeden z zespołów z wielkiej grunge'owej czwórki. I od razu zdradzę, że ta grupa planuje nowiutką płytę. Właściwie ten album już jest prawie w całości gotowy. Chociaż na nowe single jeszcze chwilę musimy poczekać. Skoro tak, to sięgamy po ich klasykę gatunku. Pearl Jam i Jeremy. Oh, Trójka. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Bardzo przyjemna, taka sprężysta linia basu. Krzysztof Zalewski, jego kompozycja z filmu Kurier Władysława Pasikowskiego. A ja powiem Państwu, że bardzo lubię wersję Unplugged tego utworu. Powoli zbliżamy się do godziny 6:00, jeszcze wolniej chyba do wschodu słońca, ale z tego co widzę już nam się powoli przebija słoneczna poświata. Za moment na trójkowej antenie Piotr Firan i Radosław Nałęcz w audycji Pora na Trójkę, więc ja już, drodzy Państwo, zwalniam miejsce przy mikrofonie. Dziękujemy za dziś, audycję Trójka Budzi realizował Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy oczywiście bardzo dobrego dnia. Proszę mi uwierzyć, będzie pięknie. A na koniec i przy okazji na dobry początek. The Waterboys i The Hall of the Moon.